începem să recunoaștem formele cu isimus. Ce înseamnă... Nu știu dacă folosim un superlativ cu isimus, nici așa în glumă. Dar poate că totuși ați auzit pe vreundeva. În italiană, de exemplu. Ce înseamnă bravissimo? Da. Cel mai curajos? Da, da. Deși bravo, în primul rând, bravo e o exclamație, e un fel de vocativ. Sau un nominativ exclamativ. Bravo e bun, bine. Era să traduc prin bravo. Dar vreau să spun că el în italiană este un adjectiv. Deci un fel de well done, așa ceva este bravo. Bun cântăreț, bun actor, bun ceva. Și bravissimo este cel mai bun sau foarte bun. Deci cu isimus, de fapt isimus, isima, isimum, descoperim superlativul latinesc. E destul de simplu pentru că el are mereu formele unui adjectiv cu trei terminații. Deci isimus, isima, isimum. Sunt evident că peste tot trebuie să fie o mică complicație. Sunt niște reguli speciale, în sensul că sunt niște adjective care au un superlativ mai diferit, dar în esență asta este marca lui. Și putem să traducem până la belge. Ia să rugăm un începător. Hai, te rog. Horum? Păi, ce discutarăm apropo de ipsorum și de quarum? De-aia nu vi l-am dat, pentru că aveți elementele pentru a-l judeca. Pe de-o parte, după radical, este o formă a acelui pronume demonstrativ, hic, hec, hoc, de care vorbeam ora trecută, iar după terminație, ce e orum? Genitiv. Genitiv, plural, sigur că da. Este ca mai sus, hi omne, s-am tradus toți aceștia, numai că aici este un genitiv plural și este tot un genitiv partitiv. Deci, fortissimi horum omnium sunt belge. Ce poate să însemne fortis? Cei mai, ca adjectiv? Cei mai puternici dintre aceștia sunt belgi. Dintre aceștia dintre, care? Horum omnium. Trebuie să fie tot un genitiv plural. Sigur că da. Cei mai puternici dintre toți aceștia sunt belgii. Și ia să vedem Remus. Propterea quod acurtu atque humanitate provinciae longissime absunt. Da, hai să o luăm pe bucăți pentru că aici e mai greu și sunt tot felul de lucruri de explicat. În primul rând, aici veți vedea un soi de pleonasm din punctul nostru de vedere. Avem compusul lui a fi ab eo, ab se, ab eo vorbesc tot. Există și ab eo, dar aici e vorba de compusul lui a fi absum, ab se. Cred că vi s-a explicat că din perspectiva limbii latine clasice, a fi nu are participiu. Dar în latina medievală, scolastică, îi se inventează oareșcum așa un participiu. Cum numim lucrurile? La modul mai pretențios decât lucruri și poate și ființe. Esență. Da, e bine și cu esență, dar le numim entități. Ens. Ens, entis. Ar fi acest participiu inventat al lui a fi. Și ce dă deci asta? Ab cu ens și cu o literă de legătură? Absens. Absens. Opusul lui fiind evident praesum. Praesum. Esse. Price-ul înseamnă a fi de față, de aici presence, prezent. Absum înseamnă a fi departe. Vedeți, el este construit cu preverbul ab, care arată distanța. Deci, aparent, pentru noi, ar putea să sune pleonastic. Ab sunt longisime. Sunt departe, foarte departe. De fapt, din perspectiva lor, ab sunt arată fenomenul că sunt departe, deci nu sunt învecinați, și longisime arată că distanța este cea mai mare. Deci vom traduce la modul general, sunt cel mai departe. Longisime cu acest E fiind aici un adverb. Rețineți această distinție dintre adjective și adverbe. În greacă am spus că adverbele le facem cu omega în loc de omicron, iar în latină cu E în loc de us a un. Da? Propterea quod pentru că. Nu de aceea. Ei, și care e diferența? Acum, pe bune, dar de aceea. A, stai un pic, nu că am spus, tu ai spus ceva inacurat și eu, în schimb, am spus o prostie de-a dreptul. Nu, Remus a făcut bine că semnalează, deși nu are dreptate în acest pasaj, nu e nici de cum același lucru și v-am mai spus, cred, dacă nu v-am mai spus, vă spun acum. Hai să vedem din punct de vedere morfologic care este distinția dintre pentru că și de aceea. De aceea trebuie o concluzie. Din punct de vedere morfologic, ce sunt? Locuțiunile. Ambele sunt locuțiuni, dar aceasta este o locuțiune conjuncțională și aceasta este o locuțiune adverbială. Atenție! Nu confundăm, ba dimpotrivă, ne uităm de două ori dacă e nevoie în dicționar, dacă un anumit cuvânt este conjuncție sau adverb, pentru că dacă ne încurcăm, ne strică toată structura frazei. De ce? Pentru că o conjuncție introduce o propoziție subordonată. Deci are nevoie de un predicat, etc., etc. Un predicat separat, vreau să spun, al ei. Pe când un adverb poate să stea foarte bine într-o propoziție singură, nimic nu îl împiedică. El nu are nevoie de un predicat separat. Nu introduce o propoziție subordonată. Este extrem de important să facem distinția, de exemplu, între acolo și unde, așa și cum, și așa mai departe. Acolo și unde, acolo este un adverb pur și simplu, unde este un așa numit adverb relativ, care și el funcționează ca element de subordonat. Deci are nevoie de un predicat. Ei, în cazul nostru, propterea quod este pentru că este conjuncția. Deci am nevoie de un predicat și și am. E longisime absum. Da. Pentru că sunt departe, sunt cei mai departe. Cel mai departe, aș prefera. Da, sunt cel mai departe. A cultu, acte umanitate, provincie. Pasajul ăsta e foarte important ca analiză. În privința cuvintelor, deja putem recunoaște pe humanitas. E greu să-l traducem, dar de recunoscut îl recunoaștem. Am vorbit de femininele de-a treia în tas tatis, care sunt foarte multe. La ce caz? La plativ. ne dă și prepoziția a, care este forma scurtă a lui a. Mă rog, forma pentru plus consoană, că este a plus vocală, a plus consoană. Avem prepoziția a, care înseamnă de, la, din, dinspre și tot din această serie diverse sensuri. Deci îl recunoaștem pe humanitate ca ablativ singular al lui humanitas și atunci și cultul trebuie să fie un ablativ singular. La ce declinare? La declinare a patra și de la colo, coleo, nu? Colo e verbul, colo, colere, colui, cultum, într-adevăr, a cultiva. Și de aici se formează substantivul cultus, cultus. Atenție, dacă tot a pomenit Remus, sunt multe substantive de a patra, probabil că vi s-a spus când vi s-a predat declinarea a patra, care provin de la participiile verbelor și denumesc procesele corespunzătoare verbelor respective. Colo, colere, colui, cultum și de aici îl formăm pe cultus, cultus. De a patra, care înseamnă cultivare. De aici sensul lui cu care s-a transmis în limbile moderne de cult al zeilor. Sentio, sentire, sensi, sensum și de aici sensus, sensus, de a patra, simțire, actul de a simți. Și de aici simți din sensus. Mai vine în minte cel puțin un exemplu, tango, tangere, tetigi, tactum și de aici tactus, tactus, care înseamnă atingere. Și bineînțeles că mai sunt, dar nu are sens să le vânăm acum. Deci țineți minte această derivare de la participiu către un substantiv de a patra. Masculin, apropo. Toate sunt masculine. Bine, și acum se pune întrebarea totuși ce sunt aceste două substantive. Humanitas, după cum foarte probabil că unii dintre voi au auzit deja, este un concept foarte important la un autor, de exemplu, cum este Cicero. Și este important în general pentru istoria culturală a Europei, dacă ne gândim, de exemplu, la umanismul renascentist. Da? Deci, ce este humanitas? Nu aș vrea să mă bag într-o discuție referitoare la Cicero acum, deși inevitabil o să ne amintim și de el când discutăm semnificațiile pasajului ăstuia. Aici, la Cezar, humanitas desemnează nu umanitate în sensul modern, în niciun caz. Mai degrabă un complex de factori care țin de educație, cultus este cultură, da? Și humanitas este educația, este rafinamentul. Și aici, Costin, cu toate că suntem în cealaltă cultură, aici vedem, de fapt, o definiție a barbariei, firește, în latină. Cei care sunt lipsiți de cultus și de humanitas, whatever that means, trebuie să interpretăm aceste cuvinte. Dar avem o imagine de aceasta minimală. Și poți fi violent dacă nu ești lipsit de aceste două calități? Poți să fii violent dacă nu ești lipsit. Dacă te întrunești și ești violent. Da, asta e o întrebare foarte interesantă. Dacă violența poate să subziste și, în general, dacă răul poate să subziste în prezența inteligenței, a Depinde, aici autorii au răspuns în diverse moduri. Mulți spun că nu, într-adevăr, rolul nu poate să reziste în prezența inteligenței, modestiei, spiritului, cultivării, etc. Alții însă spun că da. Sau cel puțin nu în asemenea dimensiune, care sunt pe niște nepopiri. Așa. Deci, sunt foarte departe, sunt cel mai departe de cultura și rafinamentul, hai să zicem așa, al provinciei. Dar nu, rafinament e prea mult. De nivelul de cultură și educație al provinciei. Acum, întrebare, ce era provincia? Provincia era o formă de organizare a statului roman. Și atunci traducem aici cu al unei provincii. Al unei provincii romane. Nu se referă la provincia pe care o stăpâneau ei deja din Galia. Da, deci Galia era într-o bună măsură, nu bună, nu jumătate, dar o parte a teritoriului fusese deja înglobată. E vorba de sfertul de sud-est. Da, normal, cel care se învecinează cu Italia. În primul rând, așa numita porțiune a Galiei Cisalpine. Ce e Galia Cisalpina? Nu e vorba de Transalpina. Cisalpina a fost cucerită mai devreme. Păi da. Asta zic, în primul rând Cisalpina și apoi și dincolo de Alpi. Dar vreau să știu ce e Cis și ce e Trans. Cis dincoa, ce Trans dincolo de. Adică din perspectiva noastră, dacă aici e o graniță, Cis e până în granița respectivă, Trans e dincolo de granița respectivă. Da. Deci, într-adevăr, Galia Cisalpina e prima porțiune cucerită, apoi porțiunea limitrofă munților și încă puțin, dar nu foarte mult, Galia Transalpina și de-abia după aceea intrăm în Galia asta pe care Cezar o povestește aici. Deci, provincia este provincia romană a Galiei, deja cucerită. Minimeque ad eos mercatores sepe comeant. Și aici e greu. Da, mă rog. Comeare. Aici... Comerț. Da. Da, are de-a face și cu comerț. Hai să vă dau un exercițiu care se dădea pe vremuri, ca să era așa un fel de, nu știu cum se cheamă asta, un fel de trick question. Ce înseamnă asta? Mea mater, mea pater, matrem subum in silva lupus est. Care ar fi problemele? Mea mater se înțelege, dar ce facem cu mea pater? Că nu e un acord aici, că trebuie să fie meus sau mi pater. Matrem sum, de asemenea ar trebui să fie matrem suam, dacă ar fi. Și lupus est ne iese oareșcum nonsensic, așa. De fapt, evident, este o problemă gramaticală la mijloc. Fraza și când o descifrăm nu are foarte mult sens, dar măcar nu încalcă foarte rău principiile bunului simț. Pe lângă adjectivul meus, pe care îl avem,